قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جو کرتے ہو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر مومن کو کس طرح پتہ چلے کہ اسے جو تکلیف پریشانی پہنچ رہی ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر آزمائش ہے؟ تو بہرحال میں نے یہ بات وضاحت کر دی کہ ایک مومن ہے، اگر اس کو ایمان کے وجہ سے کوئی تکلیفیں آ رہی ہے تو یہ اس کی آزمائش ہے۔ دوسرا، اگر اللہ رب العزت اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کچھ سزا بھی دے رہا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو عقیدے کا توحید پر، عقیدہ توحید پر ہے، لیکن گناہ تو ہوتے ہیں انسانوں سے، اگر عقیدہ توحید پر ہے اور کچھ اس نے جو اعمال نہیں کرنے کی بعد اعمالیوں کی وجہ سے یا اچھے اعمال نہیں کرنے، عقیدہ توحید پر تو نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں، تو اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے سزا ہے، لیکن اس کا بھی بدلہ ملتا ہے اس کو۔ اگر اس کو عبرت کو سمجھ کے وہ اپنی زندگی بدل لے تو یہ سزا بھی اس کے لیے جو ہے آخرت میں باعث مغفرت بنیں گی، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ لیکن کوئی ان کے باوجود بھی اپنی زندگی نہ بدلے، گناہ میں ملوث ہے، ڈوبا ہوا ہے اور گناہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اس کو ایک کے بعد ایک عذاب دے رہا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو پھر اللہ کیا کرتا ہے، جس طرف وہ چلتے اسی سرکشی میں ڈال کر جو اسی میں اکثر ان لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، یا گناہ میں رہ کر وہ کبھی حق کی طرف نہیں آ پاتے۔ تو لہٰذا ایک بہت چھوٹا سا جو میں نے اصول پہلے بتایا پہلے جواب میں، وہ یہی ہے کہ ایک انسان اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہے وہ اس کی سزا ہے، اور جو انسان ایمان پر چلے اور اس کو تکلیفیں آئیں وہ اس کا جو ہے آزمائش ہے، اس آزمائش کے بدلے اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ مومن جو ایمان والے لیکن کچھ لرزشیں سر غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی جو اللہ عذاب دیتا ہے، اگر اس سے نصیحت پا کر وہ جو ہے عبرت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے جو ہے باعث اجر بن جاتا ہے، ان کے گناہ انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔